سورت اعراف کې آیت نمبر 194 کې ذکر کای 194 کې الله ان الذين یقینا کسان تدعون من دون الله چه تاسو یې مدد کوی ما سوا د الله نه ان الذين یقینا هغه کسان تدعون من دون الله چه تاسو یې مدد کوی ما سوا د الله نه عباد امثالکم عجزان بندگان دی پشان تاسو تاسو پشان عجزان بندگان دی الله وی چسنگ تاسو دا اللہ عجزان بندگانی دا سیغیمو اس کچرے تب دی اخفلا کی دبانی آڑی چیزو بدا سکم نو اللہ وی فدعوهم بس تاسو را مدد کئی فلیستجیبو لکم نستاسو فریاد دی قبول کی زا فریاد دی دل قبول کی ان کنتم صادقین کچرے ای تاسو رشتینیم بیا وی علهم ارجلون یمشون بیا آیا ردی غاخ پیشتے چتلل کئی پاغی سرا او گورا قرآن سنگا خبر صفا کرده دا اگا دنیا که چکم اخپو بانی بده کرده دا اگا خپی اوستے چی دیرا پاس دیو راشی اوستا امدادو کی ناجی آخو نشتے که اگا خپی کار کولی نو خلکو بسلا پا کٹ بانی جنازی تا وڑو ہاں طلب یوړو دا باز خلک الله رب العزت دی ول ذهن کو لاو کی کله نا کله مال په دې خلکو ډېر غټر سره شي ماته ویرا دا مړ چې سماره دا خلک لامبای نه وې دی ویني نو ما وته دا خبره زکه مکو چې دا ډېر زیاته دا هغه مړ دې لپاره د سپکاوی دا وی وره څه سپکاوی دی ما دا هغه چسترګې په ټیکړې نه به شرمېږي نو ها ما دا به شرمېږي نو وی یسترې دا سوای ته مې ستاره خبره جواب کوم زما یې ته مندا یو ژوندې انسان نه ته دا کمیس یسترې شي دې ته سوچ وکړه بیا زما یې ته مندا چې هغه کې دا طاقت وې نا با خلکو پا کٹوڑا خو آغا خپی اس کار نکی کنا نزمائی دیت من دا چه بغیر دا اسباب و را رسی نو آلا چا صفت دی دا اللہ صفت دی کنا چستا کی دا داوی چه نا دے خو آغا خپی اس کار بس کڑے وی دے بغیر دا غیر را رسی نو بغیر دا اسباب و چه را رسی نو آغا اللہ بے دا دے چگا چه دے بغیر دا اللہ نا بل چا دوولا دیتا شرک وی پوشوی شرک داده شه ده نو اللہ وی علهم ارجلون یمشون بیا آیا ردی غخ پیشتے چتلل کئی پاغی سرا ام لهم ایدن آیا ردی غلاس شتے یبتشون بیا چی نسل کئی پاغی سرا چو ویارا جراندو لروانو نو غنده دی پنی مشپا پریوتو نوی مڑنی را رسیگا نو دیکھے ہوئے او سڑی حلکا حلکای اچولے وا پٹکے پسرو ہمسا و سخوا ارالے غندے و دوچت کوئی بیاداتے مرازا زمائی ردمند اب سوسنا کی خبری گئے سو جو گلے خبری دا اللہ و ای اللہ ام لہم ایدی یبتشون بیا آیا غلاتشتے چی نسل کئی پاغے سرا نا نو بغیر دلہ سو چی نسل کئی بغیر دا اسباب و ناخو اللہ دے دا صفت چیزے بل چاکی اومن ندی دا شرک وی بیاوی املاهم آیونون آیر دا استرگشتے یو بسیرون بیا چلی دل کئی پاغی سرا اگا کم استرگی دنیا کشی پی دل کولو اگا استے اگا نشتے نو بغیر دا اسباب چلی دل کئی نو اگا سوگ دے اللہ دے ما تا ہوئی دا مړ هم ویني ما دا را ته وایا چې دا خلک پوهه څنګه چې دا سړی مړ شو چې دې ستا خبرې موري اتا وینیوم ٹھیک دی کنه سو پورې چې دې تا ما ته ګوري تر هغه پورې ودا څوک مړ وای چې تا وته پلاني او دې داسې وګورنه خلک وای لاس صاحبه کشته کنه یا ول سترګو ته داسې کې سترګو ته وای داسې کې او هغه سترګو لره ورګي وای یا سره ژوند دې دا ولې وای وینیلا صحیح ده کنه وای وینیلا دا څنګه یا خلک پوهی چې سړی مړ شو سترګو ته وای داسې نیغ نیو ګورو سترګې مایا شو بس نظر ختم شي هغه غواز نه کوي حرکت نه کوي او بس سواد اسکاری نه اوس نو بس مړ شي کنه نو چې ویني نو مړی نو سړی سوچو کا پخپل نو وسو وا ما دي کې دی کې لگا سره دا غو دین هغه به په عقل لا الله ورکړی دی کنه الله رب ولې دې فرمایي عملهم عيونن ايرده سرګشته یو بصیرون بیا چې دل کای پاره سرا عملهم اذان يسمعون بیا ايرده غوګونشته چې اوریدل کای پاره سرا هغه غوګونشته چې دنیا کې بیا اوریدل کول نه نو بغیر د اسباب چې اوري اخو الله دې نو الله رب ولې دې فرمایي پس بنیاد ودا چغوی پس بنیاد را مدد کی آئی غریبانان خو مړه شوی دی او د مرگ نه بعد هغه ستا امداد نشی کوله لکه دا خبر هم الله قران کې ذکر کړی او سورته نحل وګورئ سوار له سم سپاره کې الله تعالی ذکر کړي سورته نحل سوار له سم سپاره شلم نمبر آیت نواما شلم نمبر آیت الله والذين اواكسان يدعون من دون الله چه دیر مدد کئی ما سوا دا اللانا لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی سسید وهم يخلقون او غیب خپلا پیدا کرشوی دی الله وی امواتون مردی سوائی امواتون مردی اموات جمع دا صدا د میت الله وای اموات مړدی دی وای نو وای ژوند دي نو الله وای غیر احیا ان دي ژوند دي چا درته وای الله درته وای کنه دا الله دا خبر جواب سو کولې شي جواب د دې جواب خو کو سو کینو ډیر غټ زړه دی نو الله وای اموات مړدی کته واجه ژوند دي نو الله وای غیر احیا ان دي ژوند دي اوس بس وای ته اوس مته ژوند دی وای وجد دینه خو مراد چې دینه هغه بوتان دی هغه غټی دی نو وای بس قران ته ګوره و ما یشعرون ایانا یبعثون او غیتا پتنشتی چه کل بارا پورتا کولشی ده کبرونونا دا وای اوز گٹی آده او لرگی آده ده ده دلان ده علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ده آیت دلان ده ذکر کئی فوائد عثمانی کی چه ده دین مراد چه دینو دا جماداتم دی دا ونی او بوٹی او دا غرونا دا عرصو وی دا تی مراد دی وی آغا مخلوق تی مراد دی چی دا غی نتیجه پا مرگ بانی دا وی لکا پرشتی او حضرت سال اسلام چی غی با هم اخیر مری او وی آغا تی مراد دی چی کم وفات شوی دی وی لکا اولیاء کرام بزرگان انبیاء علیه مصلات و سلام وی دا طول تی مراد دی چی امواتون امر دی غیر و احیاء ان دی جوان دی و ما یشعرون او غیتا پتنشتی ایانا یبعثون چی کل بارا پورتا کولشی زاری گا دا قرارنا نو بیاتن امداد اختل پکار دی تا آغا ذات نغوارا چی آغا جوان دی دی و مرگ ولا نرازی و توکل غلال حی الذی لا یموتو او ځان سپارا بروسه کوا زما پیغمبرا پا جواندی آغا ذات بانی چه مرگ ور لنرازی آغا ذات چه غلا مرگ نرازی آغا بانی بروسه کوا او دا مخلوق چه دی را مدد کئی دا خمل شوی دی دی را سنگا واری نزدگا و ایا کنستاین او خاز دتانا امداد وارو دا بل چانانا دغه په جمعات کې لیکل شي یا رسول الله مدد دیر دین خلاف کئی اکا نکئی کئی اکا نکئی زمائی دیت من دا شیر رویر شیر وی اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک وی اللہ سغر توحید نہ بغیر بلسری تو سوچو گا نا جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی منگا جسالو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ باخلو اللہ سغر وی سری بغیر توحید نہ سمرہ دا افسوس خبر رہا بیام مسلمانان دی وی اللہ کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے وی جدہ قوالی دا اور ہی سواب دے وی سو چکی کہنا سو چکی زخو گوارے اردو خپلہ نہ جوڑو خپلہ نہ جوڑو توائے مز کے صرف دے مز بانی دے زان پویا کنم با دیا کی در ہوگا شی وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ او خاص دتانا امداد وارو دا بل چانا نام او زمائی دت من دا بل چانا چا غواری صدر لکول شی لکا صورت رادو گو رئی دیار لسم سی بارا صورت رادو سوال لسم نمبر حد کے اللہ ذکر کئی سوال لسم نمبر حد صورت رادو دیان لسم سپارا لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلنا دا حقا یو اللہ را مدد کو غائبانہ فریاد پا تکلیفن و مصیبتن و حاجاتو کی یو اللہ تا کوا دا بلنا حقا لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلنا حقا خاص اللہ تارا مدد شویل حق دی یا اللہ مدد ویل حق دی یا اللہ مدد ویل حق دی لہو دعوت الحق خاص اللہ تعالی را مدد کول حق دی والذین واکسان یدعونا من دونی چدئی را مدد کئی ما سوا دا اللہ نا لا یستجیبونا لهم بشین قبولتیا نشکولی دی لرا دیستید اللہ وی آسی دی وی ودہ چرا مدد چنو سو ایسی او شیو والا نشی کبلو لے اللہ کا باسی تے کفے مگر پشانتا دو خورون کی دلہ سنو الالمائی عبوتا اللہ وی مثال دا سی دے چو سڑے دو کوئی یاد نیر پغاڑ اولار دے او بوتا وی او بو راشی او بو راشی او بو راشی او بو راشی را بشی دا او با لے اب لوگا فاہو آدھے دا پارا چرا رسی کی داؤ با دے خلے دتا وما ہوا بے بالغے او ندے دا گاؤ با را رسی دن کے خلے دتا وما دعا الکافرین اللہ فی ظلال او ندا چگا بلنا دا کافرانو اس پخ پر انصافو کا زمائی دت مندا وی دی خلکو تا کافران وی تو قرآن دے الجملے سر بس کے اس یعنی تو مانو کا یعنی بغیر دا اللہ نا بغیر دا اسباب و پخپل و حاجات و تکلیفوں کے بل چاہتا را مدد شویل دا کفر دے ذکر اللہ وی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او ندا چغارا مدد شویل دا کافرانو مگر اپ گمراہی کی دا دا گمراہی خبر دا نمنگا ذکوا و ایاکا نستعین او خاص دتانا امداد وارو اللہ دا بل چاننا ذکا بل سکرا مدد کول دا کفر دے نبی علیہ السلام خپل ترزی دوائی یا بنیا اے بچوڑیا از استعانتا فاستعین باللہ کلا چت امداد واری نو امداد وارا یک یوازی دا اللہ نا و از استغستا او کلا چتن پنا واڑی فاستعذ باللہ بس پنا واڑا دا اللہ تعالی نا زان دا اللہ پنا کرا والا و ایاک نستعین او خاص دتان امداد واڑو اللہ بلچانا نو واڑو ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو اللہ دا بلچانا و ایاک نستعین او خاص دتان امداد واڑو دا بلچانا نا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا مضبوط کی مونگا الصراط المستقيم پلارا نیغا باندی صراط والذین لارد هغا کسانو انعمتا علیهم چتا احسان کرده پا غی باندی مخی آیتنو دو سورت فاتحی کی اول پدریو آیتنو کی پنز صفات دا اللہ تبارک و تعالی بیان شو الحمدللہ تو خدای توب لائق صفتنا خاص اللہ لردی دویم رب العالمین پرورش کو ان کے تربیت کو ان کے دو ٹول مخلوقات دے دریم الرحمن دا سے اللہ چی عام مہربانی والا دے الرحیم دا سی اللہ چی خاصی میرا بانی والدے سلورم پنزم مالک یوم الدین اختیار من واگدار در ازید جزا دے ورپسے بیا داود سورت ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو اللہ دا بلچانا و ایاک نستعین او خاص دتان امداد غواړو بل چاننا کلا چې د انسان په زړه کې دا خبره راشي چې خالق د ټول کائنات یو الله دی او د ټول عالم تربیت کوونکې پرورش کوونکې د ابتدا نه راوالا تر کمال درجے پورے رسون کے اللہ تبارک و تعالی دے پار یوسس کے برکت اچولو والا اللہ تبارک و تعالی دے د قیامت رز برازی او پاگی کے بے اختیار دیو اللہ چلی گی چکلا دے انسان عقیدہ داشوا ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو اللہ خاص تا عبادت کو کہا عبادت جب دجبے دے کہا عبادت دزڑ دے کہا عبادت د بدن کہا عبادت د مال دے اللہ چی دے عبادت سمرا اقسام دی اگر صرف و صرف تا لکو اللہ بل چالا نکو کار کے سما حالات راضی مشکلات راضی تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ راضی اللہ امداد صرف و صرف تانا واڑو بل چانا نہ واڑو نو یا اللہ زمون استانا دا سوال دے چې الله په دې عقیده او په دې سوچ او نظریه باندې مونږه تر مرګ پورې قائم او کلا کو ساده. ځکه الله نه سوال کې اهدنا الصراط المستقيم، الله مضبوط ساته مونږه په لار نه باندې. اهدنا او خیا مونږ ته الصراط المستقيم نیغا لارا عام مانا چکا مکیگی دی پلا متوجہ سیخا وجہ دارا چی بعض اوقات یو خصوصی نقطہ ذکر کیگی او آغیتا انسان متوجہ نوی بیا پا غیبانی پوانشی. عام مانا چکا ما زمانگا استاسو دی ماحول کی کیگی معاشرہ کی مونگا و تاسی عام آورو او خایا مونگا تا نیغلارا. زمائی ردمندہ پدیبانی او اعتراض رازی، اعتراض دادے چی تا دا اللہ پا ذین کے دا کی خودل چی خالق زیم بل سگنشتے، موربی زیم بل سگنشتے، پدی کائنات کے آر یو سس کے برکت اچولو والا زیم بل سگنشتے، قیامت برا ولم او د قیامت برز به اختیار صرف زماوی او بیا تولگی دی دیو اللہ پا عبادت شروع شوی او خپلو حاجات و مشکلاتو که دی فریاد یو اللہ تا کو سوال دیو اللہ نا کو دا صراط مستقیم نونی غلار نوا او سمتو آئی اهدنا صراط المستقیم الله نه غلار راته او خیانو بل نه غلار به د سنگ خی نه غلار راته خول دا خدا وایا اهدنا الله مضبوط او ساتي مونږه الصراط المستقيم ولارا نه غباندي الله په دې نه غلار مونږ کله کوم مضبوط او ساته. حضرت شیخ القران رحمت الله علیه دا معنی کوي و زمائی رتمندہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کڑی دا ذکی اغا کئی اہدنا ثبتنا اللہ من کلک اسادا کلک محکم و مسادا اللہ الصراط المستقیم. دکا اصل مقصودی شے چھ دے اغا استقامت دے لگا سنگا حدیث کی جرازی صحابی را غلی دے و نبی علیہ السلام دوائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تداسی او نصیتو کا چستاسو نباد ما تد بل چانا رتا پو ضرورت رانشی. نبی علیہ السلام ورطاوائی قل آمنتو باللہ ثم استقیم داو آیا چی ایمان میرا را عقیدہ میں مضبوط اکڑا یقین میں را لے تصدیق میں اوکا دو وحدانیت دا اللہ تعالی ایمان میں راڑا پو وحدانیت دا اللہ تعالی عقیدہ میں مضبوط دا پو وحدانیت دا اللہ تعالی دا ہوا یا سم مستقیم بیا کلک ادرے گا پدی خبر بانی بیا خواہ دی خواہ کے گا ما بیا دا عبدالرحمن بابا خبر دا لکونا مستقیم بخپل مقامیم که خزان را باندی راشی کبار کار کس محالات دی زما دغه یو عقیده دا یو نظریه و یو سوچ دی زده حالاتو سره بدلیگم نه بس قرآن می واره دو قرآن چرا لکم نظریه را کرا و کم عقیده را کرا آغم یکیده را آغم سوچ دی زده حالاتو سره نه بدلیگم سم مستقیم او اللهم وای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چې وایي چې رب زمونږه یکی اوازی الله دی ثم استقاموا بیا چې شو کلک شو په دې خبره باندې بیا چې دنو د حالات سره بدل شوی نه دی دے انسان تا اللہ وی تتنزلو علیہم الملائکتو را کزیگی باپ دائی بانی پرشتے کلا جزن کدنی اوزی کله چې د قبر نه راپاسي فرشته ورته وایي الله تخافو ولا تحزنو دا چې يرونه کوي خطرونه کوي غمونه کوي وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او خوش خبري والي په جنتونو هغه باندې چې تاسو سره وعده کول شو. اصل سوال استقامت دی ګنه. اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط ګا مونږه په لار نه غباني. هدايت په څومره مانو دي زمای رحمتمند ایو عام هدایت دی چې هغه الله تبارک وتعالى هر چاله ورکړی ته وایي فطری هدایت. فطری هدایت او دا الله تعالی انسان لم ورکي او حیوان لم ورکي مسلمان لم ورکي او کافر لم ورکي انسان لم ورکي او پیریان لم ورکي دې ته فطری هدایت وایو. اغه الله تبارک وتعالى هر یو سیستا د خوراک د حاصلول او طریقه خود لري دا فطری هدایت دی لکه سوره توحا شپاړه سم سی 12 پنځوسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي شپاړه سم سی 12 سوره توحا پنځوسم نمبر آیت کې قالوا اي موسى عليه السلام ربنا الذي رب زمونغا اغزاده آتا كل شئن خلقهو چوار کڑه دی اریو سیستا جوڑ خداغ سپی تاو گورن لیجی سپی دی پا نظر راشو یا سپی دی پیشو چووین وی پیشو دا انسان چو گوری و انسان دی غیه چووین وی غیه دی اریو سیستا یو خپل جوڑ خوار کڑه دی تول سیزونی خو پیو شکل نبی پیدا کری کن دا دا اللہ دا قدرت کمالات تی خان ربنا الذی رب زمونگا ذات آتا کل شین چو ورکڑ دے اریو سیستا خلقہو جوڑخ داغا سم آدا بیائی ورطا چل خود لے دے دا سلولو دروزائی اریو سیستے بیا چل خول دے دا سخے کٹے جے پیدا شی اب بس یو زلی چی دے انسان دا آغا کمی مور نا چه پیداره دا آغای آغا تیلی بوزی او بس چه آخول رازی گیا بیا اخپل ارمی داستی دا آغا دا ترننگ غلط چاور کرده چه تو دا آخول رازی داستی بیا او دا پایی بست آخولی درازی دا او دا چا بیلیو دا آغا فطری هدایت تیخا دا یاوی چرگ دلانده دا چرگ اگه یوم پردی او دا مرغابای دا بط یوم پردی چه کلا اغا بچی روزی ده مرغابی بچی تاو گور اغای پوالکه اغا سر در نکڑی ده اغا تا چا ویلیو چه تا بلا کار گئی پو بو که سر ور غوپا کڑی او ده چرگی بچی تاو گورا ده زمکی ده پاس دانا پراتا نا بغی تونگا وی پا کانی بانی تونگا نا وی پا دانا تونگا وی ده اغا تا چا ویلی چه ده دانا دو ده کانه ده دا هدایت ودا الله کړه کله چې رګه دا بچي او بوکي سر غو پکې نو مړ بني ا مرغا وای او ګور یاک دم او چې لاوې د ګردې دوشي نو په بوکي به سر غو پکړي دا ودا چا ویلو دا غ فطری هدایت ثم هدا بیا وردا لار خودلې لا چلی ودا خودلې د رزق حاصلولو دې ته فطری هدایت وایي. یو زمائی دیت من دا خاص ہدایت تی چیغا اللہ تبارک و تعالی مسلمان تا کئی مسلمان تا خاص ہدایت دا اللہ تعالی مسلمان تا کئی او دا ہدایت چیرے دا توفیق دی رب العزت تی دا اللہ تبارک و تعالی توفیق دی چی اللہ رب العزت چالاور کی و وقت صحیح لار میں لوشی دا توفیق دے دا اللہ تبارک و تعالی لکا سنگا چھے الله تبارک و تعالی فرمائی ها سورۃ یونس وګورئ نام نمبر آیت ولسم سپارہ کی نہم نمبر آیت ولسم سپارہ سورۃ یونس کی الله تعالی فرمائی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا او عملی کرده او ملیو که صالح یادیم ربم بیمانیم توفیق ورکی دیتا رب دی سبب دا ایمان دی اللہ والا توفیق ورکی دا صحیح لاری دا سمی لاری دا آغا توفیق دی چه دا اللہ تعالی خاص مخلوق لورکی مومن تا مسلمان تا کافر دینا محروم دی یو دا ہدایت دا خاص ہدایت دی او ہدایت چرے دا پا مانا دا راہنمائیم دی دا لار خودنی لکا اللہ وی پیغمبران میراو لگل او غی مخلوق دا لارو خولا دا دین اسلام اغلار و تاو خودلا نو دا اللہ تعالی فرمائی آر یو کون تم یو لار خودن گرا لگل دی لکا سورت رات کی اللہ ذکر کئی دیا رسم سپارہ اوم نمبر آیت کے سورت رات دیا رسم سپارہ اوم نمبر آیت کے آر یو قوم تمہیں یو لار خودن کے لے گلے دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اَوَيَا كَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي لولا انزل علی آیت ولی رون لگلشوا فدبانی یو موجزا من ربی لطرف آدر عبددنا اللہ و انما انتا منذر زما پیغمبر خبر دادا تخو یرون کئی ولی کل قوم نهاد او دپارا دا هر یو قوم یو لار خودن کے دے ار یو قوم دمی یو راهنما یو لار خودون گره گره اغا یو ارتا اغا لار خودن را چه دا لار دا دین اسلام دا اللہ پلتل را دا اللہ در رضا را اوز دا خلق و خواه را منی یا نمانی دا خلق و خواه را اللہ وی ار یو قوم دا ما یو راهنما یو لار خودون گره گره هدایت پا مانا دا لار خودلو ذکا اللہ وی ولی کل قوم ناد او دا پارا دار یو قوم یو لار خودن کے یو راہنماوی چاوت لار خی ہدایت پا مانا دا لار خودلو احادی لار خودن کی دوائی دارنگی ولسم سپارہ سورت انبیاء 73 نمبر آیت کی ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی 73 نمبر ہے سورۃ انبیاء ولسم سپارہ کی اللہ رب العزت فرمائی 73 نمبر ہے تو ولسم سپارہ سورۃ انبیاء وجعلناهم ائمتن او گردولیو مونگا غی مشران دین یا دونا بی امرنا چه لار بی خودلا خلکو تا پو حکم از منسرا یا دونا بی امرنا چه لار بی خودلا خلکو تا پو حکم از منسرا اللہ رب العزت فرمائی دا پیغمبران دا مخ کی جزی کرو شو دای ما دی دین مشرانو گردول او دای خلکو تا دا اللہ تبارک و تعالی را دین اغلارو خودلا نا ہدایت پا مانا دا لار خودلی دا لکه مونگا داوی یو عام هدایت دی یو خاص هدایت دی. عام هدایت اللہ ټول مخلوق تا کرده، یو دا خاص هدایت دی دا مومن مسلمان تا اوشی نور محروم دی رو دینا. کافر محروم پادشی مومن مسلمان تا اوشی اغل اللہ توفیق ورکی. هدایت پا مانا دا توفیق اهدنا الصراط المستقیم دا هدایت دا سیزونه که جرتاسو پا دی دوران که بندو سا دی نوخه بای دکا غزمار ذهن آغا طول داغا چین آغا تسلسل کرد شی دی سارا بلا زمائی رتمندو بس دی پلا متوجه شی اهدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط کامونگا پنی غلار باندی الصراط المستقیم صراط مستقیم دس شی اسنو هو الله نه سوال کو زمای یاد مندو بعض اوقات داسې وشي چې یو مفسر دی یو لفظ یا دی یو جمله یو مطلب بیان کې نور مطلبونه پری دي دا هغه ګڼ مطلبونه هغه کې ګڼ تعویلات وی یو مفسر ولګي یو مطلب بیان کې نور پری دي بل مفسر ولگی بل مطلب بیان کی نور پری دی بل ولگی بل مطلب بیان کی نور پری دی خلچ دا تفسیرونه ګوري و یرا جیبا کار دے اغا پلانی مفسر دا سے ویلی دی پلانی دا سے ویلی دی پلانی دا سے ویلی نو آغے کس اختلاف نوی و آغے کس صرف دمرا قدر کاروی چه ار یو مفسری یو یو تاویل یو یو مطلب را غستی او نور پریخی کچره دا آغه سمرا ممکنه تاویلات که دیشی و مطلبونه بیانی گی اغا طول یو زهی ترا جمع کرشی بیا زین دا اشکال نرازی زین دا سوال نرازی بیا دا کسرات مستقیم مطلبونه گندی د صراط مستقیم یو مطلب دی د الله عبادت د الله عبادت نو اهدنا الصراط المستقیم الله میشه مضبوط ساته مونږه په لار نیغه باندې چې هغه ستا عبادت او بندګي ده الله همیشه همیشه مونږ ستا په عبادت او ستا په بندګۍ غلامۍ باندې الله مضبوط ساته لکه قرآن کریم د دې نشاندهی کړی ده سورت آل عمران 50 نمبر آیات کې درېم عبارت کې کله چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کوي لګیا دي نو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په بیان کې دا خبره راغلې ده 51 نمبر آیات سورت آل عمران درېم عبارت کې عیسیٰ علیہ السلام وی اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ یَكِنَنَا چِيَ اللَّهَ تَعْلَى آرَبْ زَمَا وَرَبْ سَاسُ دَي فَعَبُدُوهُ بس عبادت خاص داغ کوئی آدھا صراطم مستقیم آدھا لارنِ غدا دا صراطم مستقیم دے چی دیو اللہ عبادتو کئی ان الله ربي وربكم يقينا الله تعالى رب زما او رب تاسو دې فعبدو بس عبادت خاص دغه کوي هذا صراط مستقيم دا لارانه غدا دا نه غلار دا د الله عبادت کول یکي आवाज دي یو الله عبادت کول دا صراط مستقيم دي نو اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط کا مونږه پني غلارا چا غستا عبادت او بندګي دا دارنګه سوره یاسین کې درشتمه سپاره کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی چې صراط مستقيم دا د الله تبارک وتعالى عبادت دې د الله بندګي او غلامي ده دیرشتم از عبارہ سورة یاسین 61 نمبر ہے تو گو رہی 61 نمبر ہے تو الم اعهد الیکم یا بنی آدم آیا ما حکم نرکڑے تاسو تا اے اولاد آدم اللہ تعبدو الشیطان دا چی بندگی غلامی مکوئی تابداری مکوئی دا شیطان انہو لکم عدو مبین یکیننا دا شیطان تاسو لرا دشمن دیخ کارا وان اعبدونی آیا حکم ندکڑے ما تاسو تا دا دی چی بندگی خاص ما کوئی ولی مارتا ندی ویلی چی دا شیطان عبادت بنا کوئی عبادت پا صرف و صرف زما کوئی آذا صراط مستقیم دا یکی آواز زما بندگی او غلامی اللہ وی دا صراط مستقیم دے دا نیغا لاردا اهدنا صراط المستقیم. قرآن ساجیو کتاب دے قرآن چراوال قرآن بازی دا بازی تفسیر کئی بازی دا بازی تفسیر کئی صراط مستقیم ستا وی دا اللہ عبادت دارنگے زمائی دتمندو صراط مستقیم قرآن کریم دوائی اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کا منگا پنی غالا ربانی چا غستا کتاب دے قرآن کریم دے اللہ پدے بانی مو مضبوط کا لکا صورت انعام گو رہی 126 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی اتم سپارہ صورت انعام اتم سپارہ 126 نمبر آیت کے ذکر کئی چھے صراط مستقیم سے شے دے صراط مستقیم قرآن کریم دا وائی دا اللہ کتاب دا وائی 126 نمبر آیت اللہ وائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا اللہ دا دربستانی غا وَهَذَا اشارت سے دا قرآن دا گا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا لار دا درستا نیغا سا دا قرآن کریم ستا درب نیغا لار دا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا لار دا دربستا نیغا نو اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ مضبوط کا منگا پنیغا لاربانی چی دا اللہ کتاب دے قرآن کریم اللہ منگا پا خپل کتاب قرآن کریم مانے کلک و مضبوط کا اللہ اللہ دے منگ پدی کتاب مضبوط کی. حدیث کے امراضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی چی نبی علیہ السلام فرمائی صراط مستقیم سے شہر دے دا اللہ کتاب صراط مستقیم سے شہر دا اللہ کتاب مسکی اولاڑ لاس پناما او اللہ نے سوال کے چی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مضبوط کا منگا پخفل کتاب بانے بیا چی چرتا بیانی کی نو پکار دانے نہ چلاڑ شوقین ہوا تھا اوزان بھی پویا گے پکار نہ دے پکار بھی کنا زکا جداتی دی مسکی اللہ سر وعدہ کے اچھی اوزائی کے بیانی کی او مسلمانی اب پدر تولا گی دا اچھی پلانی دا کہ دا اللہ دی کتاب در شروع دے کہ او دورا کاتا نفل کا او دا اللہ شکریہ ادا کا وائی الحمدللہ زکا چھو وائی دا زمان دی اٹی دا او ما دا نبی علیہ السلام پر ایخر دا خبر خلق وائی نوائی علماء دا پیغمبر وارثان دی وائی کا نوائی نو پیغمبر بمیراز کے سب ریخی دی حدیث کے سر آزی چھے پیغمبران دا زان نرست و سپری دی انما ورسول علم پیغمبرانو چھے رست و سپری خیدی نو علم پری خیدی از پیغمبر نرست و سپادی شویدی میراس کی نبی علیہ السلام ویترک تو فیکم امرین پریدما پتاسو کے دوسی زنا لن تذلو ما تمسکتم بیما چاری باو ما گمراہ نشائی سو پوری جتاسو کلکی منگولی لگولی وی پاغی باندی کتاب الله و سنتی دا الله کتاب او زما سنت دا میراث دی کنه دا میراث دی زه خو درخواست کوم ما پړومبه کېم ویلو اوسم وام که څوک عالم وي زما درس ته دړب وغو اوري که چر دا یو معنی کې و د شک پیدا شو چې دا معنی د عربی د لغت یا دا مطلب دا عربی دا گرامر دا قاعده مطابق نده دا غلط ده پا غبان دا لازم ده جراش زمان اصلاحو گی از با وام چی اللہ عجر والا ورکا زگا کزا غلط مطلب بیانوم او خلق واوری او پا غیبان ازا لارم او اللہونی ولم بیا بس جلی نو کزا ما اصلاحو کرن دا بڑی رخی نو دا خبر دا چه پا دین یاد بانه وقت سوک مگده چوره گزه والا پا که غلطهی معلومه کم ها غلطی دی زین تا رالا نو بیا راش زمائی دتمن دا زمائی اصلاحو کا زبا دواو کم در تا او کنوی مانم سیوی یه کوتا که زمائی درس دین والده که مولانا سیب ده وقت چاوی یرا دی دا درس چکی نو دا ترجمه سنگی وی ترجمه ای ون کئی ترجمه ای ون کئی نو ما دا آغا کسوی نو مای نوری سوی بس نوری سونوی مای گور آغا خطا پویا کری چی بنیاد آبادی چی کلا که نو با بنیادی که گنا چی بنیاد سیوی نو آبادی خو سیوی دا پاسه کنا نو زمان دا طول و خبر بنیاد آغا ترجمه ای دا آغا ترجمه پا بنیاد بانی رست دا نوری خبری کم تفصیل کم نو آغا را تاوی چی بنیاد آغا سیوی کنی دا پا دا جی بیغست وی نو آغا بیاد آغا مطابقی وی نو ٹیک وی ما باز نور به درسته وی خو بس لندو که در نظام خلاص که خپلا حقی ادا کرده ما اللہ ده ولا جروری چه ترجمه ایوان شی نور بیا ده زان نویل ده اللہ پا کتاب که ده زان نویل ده خو زان جهنم تا وشتل دینون اللہ ده اغرد نراولی اللہ ده نکی دکه زمائی ده اتمنده که سوک زان دو زخت بی خو پس بابیایی زبا پس زان بیام اخیر لگه ما ده بکه میراوی کسی چیزا ہاں دا دا زیمواری دا اللہ دا طرف زیمواری دا بحیثیت امتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلیغو غنی ولو آیا ورسو زمان اگر که یو آیتی دا غدا دا زیمواری دا اللہ رب العزت زمونگ دا کار والی دا خدمت دا اللہ دا دین دا دا اللہ زمونگ نوالی نوہادا سرات ربکا مستقیمن او دا قرآن کریم لار دا در افستانی غا دارنگی اون پا دی صورت که اللہ ذکر کئی تا سو گو رئی 153 نمبر آیت کی ذکر کئی وَأَنَّا دَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا يَكِنَنَا شِدَا قُرَانِ كَرِيم زَمَا لار دا نیغا وَأَنَّا دَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا او يَكِنَنَا شِدَا قُرَانِ كَرِيم الار دا زمانی غا فتبیغو بس دی پسی روان شئی سب پسی روان شئی دی پسی روان شئی قرآن پسی روان شئی اللہ ویواتسمو بحبل اللہ جمیعان ولا تفرکو منگل اولگوی دا اللہ پر سیبانی ٹول حبل اللہ سشے دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وینا مطابق حبل الله د الله کتاب دی واتسمو بحبل الله جميعا مونګلې ولګوي د الله په کتاب باندې ټول ولا تفرقوا او جدا کېږئ ما د الله د کتاب نه هغه چې دا اختیار کوي چې کما د الله د کتاب دا داغی اکی دی نام جدا کی گئی چه کما دا اللہ دا کتاب کی دا راوتا تی خی ولا تفر رکو امو جدا کی گئی داغی عملنا دا کم تعلیم چه دا اللہ کتاب ورکی ولا تفر رکو امو جدا کی گئی داغی اخلاقنا دا کم تعلیم چه دا اللہ کتاب ورکی ولا تفر رکو دا مانا دا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مونگولی اولگوی دا اللہ پا کتاب بانے ٹول ولا تفرکو او جدا کی گئی ما دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ کتاب چیرہ دا سنگا کی دا خی آغا کی دا اختیار کی دا اللہ کتاب چیرہ دا کم عمل خی آغا عمل اختیار کی دا اللہ کتاب چیرہ دا کم قانون راوڑے دے آغا قانون اختیار کی دا اللہ کتاب چیرہ دا کم اخلاق خی آغا اخلاق خپل کی ولا تفرکو دا مانا دا مطلب دے اور ټول خپل عقیدہ او عمل اخلاق معاملات دا اللہ دی کتاب مطابق کی دا اللہ دی کتاب خبر ادا وَأَنَّا دَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا يَكِنَنَا چِدَا زُمَانِ غَلَارَ دَا فَتَّبِعُوا بَدْ دِي پَسِ رَوَانْ شَئِ نوچھ ما دا اللہ کتاب رواغستو او بیانو میں ندا دا اللہ پا دے حکم عمل دے حکم ندے انو چھو اسما تا تو وچھ نبی ہوئے نو بیا نبی علیہ السلام میدان تا رہوا تو وی الا رجل یحملنی الی قومی او دا رب خلق اوری زما یو درخواست زما یو التجا دا زما یو التماس تے پتا سو کے سوک سڑے نشتے چھ ما زان سرا خپل قوم تبوزی چھ دا اللہ کتاب ورت بیان کم فا ان قریشا منعو کلام ربی زکا چھ قریشو زما درب کتاب منع کڑے دے وی دا اللہ کتاب براتا نوائی سوچتے رہے نوائی چھ ما زان سرا بوزی خپل قوم تا اوزی دا اللہ کتاب بیان کم دا سمرا روی دا درد نڈک آوازو دا نبی علیہ السلام تمنا ادا ہوا چھ سوک رہا تا کینی او دا اللہ کتاب وطا ہوا او چھ کل و نبی علیہ السلام دا اللہ کتاب وے نو اللہ وائی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن وائی آکسان چھ کافران دی چھ وگم گدھائی دی قرآن تا والغوفی او شور جوڑ کئی پدی کے لعلکم تغلبون خام خاچ تاسو غالب شئی زورور شئی پیشتا قرآن دا نبیان نکی نو علب ہم گٹھائی نو او کدا قرآن بیانول در نوی دغه سی جاری پادی شو یہ بس کڑا گل کوئی وی چی دا در نوی دے بیان نکی دا چاوی دا دماغی مشرکانو نبی علیہ السلام دے وی ایتے بے قرآن الغیر حاضا یو قرآن را ترالا خوچ دا سی نوی دا سی بیان نکی دا قرآن چی کم بیان کئی چی دا سی بیان نکی او بدلو یا بدل کا ترمیم کا پدی کے صدا سی کنا دا سی لوگوں نے چی دا معاشری او دا ماحول سرسا مطابقت و موافقت لڑی دا خو ٹولی وی زمونگ دا کی دے خلاف خبری کئی زمائی در مونگ قرآن تا لوگوں نے دا خپل زان مخامخ کا تو گورا چی مالو قرآن سمرا حق ادا کا منگے سمرا حق ادا کا تو قیامت پر از بس تو اچھے زمائی در مندو دمرا خدا چی دا اللہ تا ہو چی یا اللہ کم از کم پا ہفتہ کی یو رز گینٹم نوا خو بیا ہم بس زبا سنا سنو بس اللہ و جی زیرا بس دا غذر لم کافی بس رازی دا با گٹا بیا کبا نی او کچھا دا دیکھا تا کرالو چاہ دا قرآن بیانے دو ما ویچ دا بیان نشی اللہ لبا سے جواب آرکو دے سے جواب چاہتا غشتے اللہ دی نکی اللہ دی نکی زمان وینا زمان بدن زمان مال وزت عرص دا اللہ دی کتاب نا قربان اللہ دا دا اللہ دی کتاب نا قربان منگا نور سا قربانی اکلا اسم نا گیر چا پیر دنیا کے فتنہ دا فتنہ دا فتنہ دا نو کم از کم را رئی دا مائی دیت مندو چید اللہ دا کتاب خورا والو کنا نبی علیہ السلام وی دیر زیادی فتنی بظاہر شی صحابہ اکرام و یا رسول اللہ دا اغینہ دا بچکے دو بس سزر یوی نبی علیہ السلام صرف دا اللہ کتاب قرآن کریم دا قرآن دا طول فتنو علاج دے دیتا اللہ سکول پکاری اللہ ایوانا دا صراط مستقیما یقیننا چدا قرآن کریم زما لار دا نیغا فتبعو بد دی پس روان شئی ولا تتبعو السبلا او مروانی گئی دا نورو لارو پسی کمی لاری چدا قرآن دا تعلیم نخلاف وی کمی لاری چه دا قرآن دا که دین خلاف وی آغا لارو پس مزای فتفرق بکم عن سبیلی نو تسنس بگی داسو جدا بگی داسو دا غسی لاری دا اللہ نا اللہ کتاب پس روان چه صراط مستقیم سے شده قرآن کریم اهدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط ساتھ منگا پنی غلار بانی اللہ جستا کتاب دے قرآن کریم اللہ دے قرآن بانی اللہ منکلک مضبوط ساتھ صراط مستقیم سے شده نبی علیہ السلام سنت طریقہ و داغ اتباع دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ او داغ اتباع دا صراط مستقیم دے لکتازو صورت یاسین کو رئی سلو رم نمالیات کسو وئی دو اشتما سپارا آخر تا صورت یاسین سلو رم نمالیات کی اللہ و یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین والقرآن الحکیم شاہد دے قرآن کریم ڈک دے حکمت انکا لمن المرسلین یقیناً تا خام خائد لگل شونا علا صراط مستقیم پلارا نگا باندی نبی علیہ السلام پا کم لارو پا صراط مستقیم کم لار بانی چی نبی علیہ السلام تلے دے صراط مستقیم بھائی یعنی دے نبی علیہ السلام دے سنت و لار صراط مستقیم دے گانا نو اهدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط ساتھ مونگا پا صراط مستقیم بانی پا نیغا لار بانی چی آغا ساد پیغمبر دو سنت طریقہ دا اللہ آغا طریقہ چی آغا ساد پیغمبر دو سنت دا اللہ پا غیبانی مونگا کلک و مضبوط ساتھ اهدنا الصراط المستقیم دارنگ زمائی دت مندو صراط مستقیم چه دے دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع دا لکہ سورت زخرف کے اللہ تعالی ذکر کئی سورت زخرف اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دے کے سورت زخرف کے اللہ ذکر کئی صراط مستقیم چه دے نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو لار دا سنتو طریقہ دا اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ تعالی اکلا کو ساتمونگا پس صراط مستقیم چغا اتباع دا ساد پیغمبر اللہ مونگا پہ اتباع پیغمبر باندې کلا کو ساتا اهدنا الصراط المستقیم نو دا سو مطلب شو دا اللہ عبادت دویم قرآن کریم دریم سنت طریقہ و اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دیسی زبانی تا اللہ تعالی استقامت نصیب کی قدین علوی سشے دے و زمائی رد مندہ دا یاد اسا تا چی صراط مستقیم تا را بلل چا کری دی پتی زان پویا کا صراط مستقیم تا بلل چی دا اگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کری دا نبی علیہ السلام خلق و صراط مستقیم درا بلوے دا دیر لوی اوچت پروگرام دے دیر لوی خبر دا اور دیر لوی مقصدی خبر دا تکا تاسو گو رئی کالا چی سورت یوسف ختمی گی دیار لسم سپارہ 108 نمبر آیت کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کی 108 نمبر آیت سورت یوسف دیار رسم سپارہ دیکھے اللہ ذکر کہے قل او آیا زما پیغمبرا آہذہ سبیلی ادا زما لاردا دا زما لاردا ادعو الی اللہ رب المز خلق اللہ تا دا زما لاردا ز خلق رب الما توحید اللہ تعالی تا علا بصیرتن خاصو چا سمجھ سرا زما خبر خی تولا خبری وی خی سوچ سمجھ سرا وی زاسی اوپراو سرسری خبر نہ کوم خبر دلیل سره مضبوط کوم قل او آیا زما پیغمبرا اهذی سبیلی دا زما لاردا ادعو الی اللہ رب لما خلق توحید اللہ تا غلا بصیرتن فخا سوچ سمجھ سرا فدلیل سرا انازا ومن تبعنی او سوک تابیش زمان سوک زمان تابیدار دی اغوام دا کار گئی اغوام خلق صراط مستقیم در ابلی چی دا اللہ عبادت کل دی دا اللہ کتاب دی او اتباع دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کو بدا سکار انشاءاللہ کن جوان مقصد بھی گنا انشاءاللہ انا ومن تبعنی وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او نیم ازا دا مشرکانو نا زما اکی دا مشرکانو بشان ندا او گروه تا تجیبونی خبر دا کنا لکزا خلق دا اللہ توحید ترا بلم زم را بلم و زما تابدار بم دا سکی نو ویرا سڑیا پریدا دا تسکی او سنگی خلق چی دینو اغا سکی او دا تسکی پریدا خلق چی سکی یاغا کواو بسی بس دان لکار مگورا نو وی دار تسکوی وما انا من المشرکین سبحان اللہ پاک دے ذات دا اللہ دار کس ما شرکنا وما انا من المشرکین نیم ازاد مشرکانونا زما کی دا جدا دا و دا جدا را دا سوائی سنوائی و این ایرہ تو گوری و جس خلق سکی دا خلقو کار کے کار مل را وی آو کسوک دکانداری کئی نو کئی دے کسوک زمیدارہ کئی نو کئی دے کسوک ملازمت کئی نو کئی دے کسوک پخپل کور کے ترے کمرے جوڑے کپک لس کمرے جوڑے کپک یو کمرہ جوڑے دیکھے اس کار ملا رہا مجھے کل دن خبر اشی نبی علیہ السلام وی من را منکم منکر